มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้เกิดจังหวัดอ่างทองครับคุณนิดเล่าบอกว่าจำได้ว่าตอนนั้นเป็นหน้าแล้งอากาศแล้งมากร้อนตลอดทั้งวันแล้วน้ำก็ไม่ค่อยจะมีลำคลองหน้าบ้านนี่น้ำแห้งขอดเลยหญ้าขึ้นเขียวๆอยู่ในท้องคลองเรียกว่าเดินไปมาในคลองได้ข้ามไปฝั่งคโน้นคนฝั่งคโน้นก็มาฝั่งนี้แม่มันช่างสะดวกสบายอะไรอย่างนั้นแต่ที่ลำบากก็คือไม่มีน้ำจะใช้แล้วมันก็ร้อนแรงมากแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้กันนี่ก็หาทางที่จะหาน้ำมาใช้กันจนได้นั่นแหละน้ำในคลองไม่มีแต่น้ำในหนองน้ำใหญ่หลังหมู่บ้านยังมีอยู่อีกทั้งตามบ่อปลาที่เจ้าของนาเขาขุดเอาไว้เป็นบ่อปลาที่ปีหนึ่งวิทย์กันครั้งหนึ่งหลังจากที่เกี่ยวข้าวนวดข้าวกันเสร็จหมดแล้วปลาในบ่อนั้นไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงเอาไว้เพียงแต่ว่าสมัยก่อนนวลถึงปีน้ำก็ท่วมชาวบ้านก็ทำนากันปีละครั้งน้ำเหนือหลากมาท่วมทุ่งเจิงนองไปด้วยน้ำก็ไม่มีใครบ่นว่าใครเอะอะโวยวายไม่มีเพราะน้ำมันท่วมเป็นประจำทุกปีถ้าน้ำไม่ท่วมนั่นแหละชาวบ้านชาวนาถึงจะบ่นกันเพราะถ้าไม่มีน้ำข้าวก็จะค้างแห้งตายหมดก็อดที่จะได้ข้าวเอาไว้ใส่ครกตำกินกันพอน้ำท่วมปลามันก็มากับน้ำพอน้ำลงปลาก็หลบเข้าไปอยู่ในบ่อเห็นไหมล่ะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาฉลาดไม่ต้องขวนขวายอะไรมากเขาก็อยู่กันอย่างสบายๆมีปลากินเขาก็ไม่ได้กินมากกินไม่เหลือกินก็ขายไปก็แบ่งกันกินบ้างตามประสาคนบ้านเดียวกันคือคนในหมู่บ้านแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันออกมาจากท้องแม่เดียวกันแต่ก็เหมือนกับเป็นญาติกันไปหมดมีความเกรงอกเกรงใจกันนึกถึงอกเขาอกเรามีอะไรก็แบ่งปันให้เขาจะให้กันวันนี้บ้านนี้เอาปลาให้บ้านนั้นพอบ้านนั้นมีผักมีฟักมีแฟงกล้วยอ้อยก็เอามาให้บ้านนี้บ้างให้บ้านนั้นบ้างให้กันไปให้กันมาก็ผูกพันรักใคร่กันแต่มาสมัยนี้มันไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเลือนลางหายไปทางไหนสมดก็ไม่รู้มีเหลืออยู่น้อยแต่ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่หายไปสมดยังหาดูได้อยู่ที่หมู่บ้านของคุณนิดอย่างน้อยก็ยังมีบ้านของแกกับบ้านป้านิ่มพอพูดถึงป้านิ่มหน้าแล้งปีนั้นอย่างที่บอกมันร้อนแล้งมากอยู่มาวันหนึ่งป้านิ่มที่ยังไม่ได้แก่เท่าอะไรเลยยังแข็งแรงแกไปตักน้ำที่หนองน้ำเอามาใส่โอ่งไว้อาบกินไปคนเดียวเย็นวันที่ว่าเนี้ยพาร่างผอมๆแต่แข็งแรงตักน้ำที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านหาบกลับมาบ้านในระหว่างทางไม่สวนทางกับใครเลยมันเป็นวันที่แปลกเอ๊ผู้คนหายไปไหนกันหมดแกก็ก้มหน้าก้มตาหาบน้ำคิดว่าไม่มีใครแต่ก็มีสวนทางกับลุงม้วนคนบ้านเดียวกันลุงม้วนแกเดินมาหน้าตาเฉยป้านิ่มก็ทักถามว่าอ้าวลุงม้วนจะไปไหนอ่ะน่ะแกกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ถามไปแล้วลุงม้วนไม่ตอบเดินเฉยผ่านไปป้านิ่มก็สงสัยมากเอ๊ะทำไมถามแล้วไม่ตอบเป็นอะไรไปโกรธเราเรื่องอะไรวะป้านิ่มก็คิดทบทวนก็ไม่มีอะไรกันนี่คิดแล้วก็ร้องถามตามหลังไปอีกเพราะคิดว่าแกคงจะเดินเพลินจนไม่ทันได้ยินเสียงถามหรือว่าไม่ทันจะเห็นตัวเองลุงม้วนแกจะไปไหนอ่ะไปวัดหรือไงเพราะว่าทางนั้นมันมุ่งหน้าไปวัดด้วยลุงม้วนแกเดินไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินเสียงถามเลยป้านิ่มก็งงอยู่อึดใจก็หาบน้ำกลับเข้าบ้านเห็นคุณนิดนั่งอยู่ที่นอกชานเรือนก็ร้องบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเอาน้ำใส่โอ่งก่อนแกเอาน้ำใส่โอ่งแล้วก็มายืนข้างขอบรั้วเล่าเรื่องทักลุงม้วนแล้วแกไม่ตอบให้ฟังไม่รู้แกโกรธเคืองเรื่องอะไรสินะคุณนิดได้ยินแล้วก็แปลกใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับลุงม้วนเพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นกับแกอยู่ในขณะนั้นที่ผู้คนหายหน้าไปจากท้องทุ่งอย่างที่ป้านิ่มว่าคนพากันหายไปไหนหมดก็เพราะว่าเขาพากันไปที่บ้านหลังหนึ่งบ้านลุงม้วนนั่นแหละงูกัดลุงม้วนงูเห่าซะด้วยคนรู้ก็พากันไปดูราวกับว่าไปดูมหรสพลิเกละครเลยเชียวคุณนิดกลับมานั่งอยู่ที่บ้านนี่ก็เพิ่งกลับมาจากบ้านลุงม้วนมันน่าแปลกที่ว่าป้านิ่มเห็นลุงม้วนเดินไปวัดเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ตอนนั้นน่ะลุงม้วนนอนอยู่ที่เสื่อกลางแจ้งหมองูกำลังให้กินสมุนไพรอยู่อย่างขมักขม้นเพื่อจะยื้อลมหายใจของแกให้มันอยู่กับร่างของแกต่อไปพูดง่ายๆว่าในช่วงนั้นลุงม้วนใกล้จะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วทำท่าจะไม่รอดเหมือนกันแต่แล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นลุงม้วนฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาร้องชัยโยกันทั้งบ้านเลยเฮกันลั่น พอเล่าเรื่องนี้ให้ป้านิ่มฟังป้านิ่มไม่เชื่อเป็นตายยังไงก็ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงป้านิ่มไปที่บ้านลุงม้วนเองเลยทีเดียวไปถามตัวลุงม้วนเองที่ฟื้นแล้วแกไม่รู้เรื่องที่ป้านิ่มเจอแกระหว่างทางแต่อย่างใดแกบอกป้านิ่มบอกว่าแกจะไปได้ไหนได้ยังไงอ่ะตัวเองยังจะเอาไม่รอดซะแล้วอ่ะนึกว่าจะตายซะแล้วพอเรื่องนี้รู้กันไปทั่วหมู่บ้านไม่ว่าใครก็ว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรอย่างนั้นมันไม่น่าเป็นไปได้เอ๊ะมันยังไงกันแน่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากสำหรับหมู่บ้านบางคนก็บอกว่าลุงม้วนตายไปแล้วแล้ววิญญาณออกไปที่ป้านิ่มเจอน่ะมันเป็นเพียงวิญญาณบางคนก็ว่าตายแล้ววิญญาณกลับมาเข้าร่างใหม่บางคนก็บอกว่าที่ป้านิ่มเจอน่ะเป็นเพียงเจตพูดของลุงม้วนที่ออกจากร่างไปชั่วขณะนะแล้วถ้าถามคุณนิดคุณนิดก็สรุปไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ล่ะครับมาถึงเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเรื่องไอ้เบครับไอ้เบนี่มันเป็นคนบ้าๆบอๆพ่อแม่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเขาว่าที่มันไม่เต็มก็เพราะว่าแม่มันกินยาขับตอนที่ท้องเพราะไม่ต้องการลูกทำไมถึงไม่ต้องการลูกคนเขาก็สงสัยแม่มันเป็นคนเกลียดเด็กพอไอ้เบ้เกิดมาก็ไม่รักเลี้ยงดูทิ้งกว้างๆจนย่าเขามันต้องเอาไปเลี้ยงเองมันก็เลยเรียกย่าว่าแม่แล้วก็เรียกปู่ว่าพ่อวันๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรเล่นเหมือนเด็กๆแม้จะอายุ20กว่าแล้วก็ยังเป็นภาระให้ปู่ย่าอยู่แล้วพ่อแม่ของมันก็ไม่ได้มีลูกใหม่มีแต่มันคนเดียวแต่ก็ไม่เคยสนใจอะไรอยู่มาวันหนึ่งฝนตกฟ้าคะนองไอ้เบ้ก็ออกไปจับปลาที่มันเพล่นน้ำฝนขึ้นมาจากหนองน้ำฟ้าก็เปรี้ยงเปรี้ยงปู่ย่าห้ามแล้วแต่มันก็ไม่ฟังมันบอกว่าจะไปจับปลาให้ย่าแกงกินมันว่างั้นมันออกไปจับปลาที่นอกทุ่งโล่งๆจนเกิดเรื่องน่าเสียใจขึ้นกับปู่ย่าที่มันรักมากนั่นก็คือฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาใส่ร่างของมันจนร่างของมันดำเป็นตอตะโกตายกลางฝนอยู่อย่างนั้นฝนหายแล้วหลานไม่กลับปู่ก็ออกไปดูแล้วก็เห็นว่ามันตายแล้วปลาที่จับได้ในตะข้องก็ตายด้วยเหมือนกันปู่ย่าร้องไห้โฮเลยพ่อแม่มันไม่พูดไม่ร้องไห้ตั้งสวดคืนเดียวก็เผาตกกลางคืนย่าเห็นใครไม่รู้มายืนอยู่ข้างๆโอ่งน้ำใกล้ๆกับครัวร่างดำมาเมื่อมสูงใหญ่แกคิดว่าต้องเป็นผีหลานชายกลับมาบ้านแกก็จุดธูปบอกเล่าให้ไอ้เบ้ไปสู่ที่ชอบร่างนั้นก็หายไปคืนวันเดียวกันมันก็ไปที่บ้านแม่ไปหาพ่อแม่ที่ไม่เคยเหลียวแลมันเลยสองผัวเมียก็นอนกันอยู่ก็สะดุ้งตื่นมองออกไปที่นอกชานเรือนเพราะว่าได้ยินเสียงแผ่นกระดานมันลั่นทั้งสองคนก็มองเห็นใครคนหนึ่งร่างสูงใหญ่เดินตรงมาที่มุ้งทีแรกก็นึกว่าเป็นคนร้ายพ่อมันก็เอาปืนมาจากหัวนอนยิงทะลุมุ้งเปรี้ยงออกไปเลยร่างนั้นก็ล้มลงกับพื้นดิ้นชักกระตุกพ่อมันก็เอาไฟฉายส่องไปพอเห็นว่าเป็นใครพ่อมันก็ตกใจแม่มันผวาร้องไม่ออกชั่วพริบตานั้นร่างไอ้เบ้ที่ดำเป็นตอตะโกในสภาพที่มันกลายเป็นศพตอนคว้าผ่าก็จางหายไปเหมือนกับกลุ่มควันที่โดนลมพัดใส่ก็จางหายไปดวงวิญญาณนั้นคงจะไปลาพ่อแม่เพื่อไปตามทางแต่กลับโดนยิงซ้ำด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายดวงวิญญาณของไอ้เบ้ได้ปรากฏให้ลุงชาญเห็นอีกด้วยลุงชาญคนนี้แกมักจะหยอกเย้าไอ้เบ้อยู่เป็นประจำเวลาเจอหน้ากันก็จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เบ้ก็ชอบลุงชาญถือเหมือนกับลุงชาญเป็นเพื่อนลุงชาญก็ไม่ได้ถือสาถ้าไอ้เบ้มันพูดภาษาของมันซึ่งถ้าเป็นคนดีๆก็คงจะถือว่าไม่เคารพไม่นับถือกันแต่ลุงชาญแกก็เห็นว่าไอ้เบ้เป็นคนบ้าๆบอๆก็อภัยให้คืนนั้นลุงชาญลุกจากที่นอนกลางดึกเพราะว่าปวดท้องฉี่เสร็จแล้วจะกลับเข้ามุ้งนอนแกเหลือบไปเห็นใครร่างใหญ่ดำมาเมื่อมยืนอยู่ข้างเสาตรงระเบียงแกก็ชะงักทีแรกก็คิดว่าตาฝาดแต่ขยี้ตาก็ยังเห็นอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้นึกถึงไอ้เบ้มันนึกตอนที่ร่างนั้นไม่กระดุกกระดิกแกถามออกไปว่านั่นใครร่างนั้นก็เลือนหายไปแกก็คิดในตอนนั้นไอ้เบ้แกนึกจำได้ขึ้นมาแกเล่าว่าขนลุกไปหมดเลยรีบเพ่นเข้ามุ้งนอนคลุมโปงเลยทีนี้ระหว่าง7วันที่ไอ้เบ้โดนฟ้าผ่าตายในละแวกบ้านมันมีแต่ความน่ากลัวค่ำลงชาวบ้านก็เข็นกระไดกันหมดอ่ะกลัวผีขึ้นบ้านแล้วหมาก็มักจะเห่าหอนกันจนโหยหวน ปู่ย่าของมันแม้เลี้ยงมันมาแต่เด็กก็ยังกลัวผีมันที่หลังเรือนมีต้นมะม่วงใหญ่กลางคืนยืนต้นตะคุ่มอยู่ในความมืดไอ้เบ้มันชอบไปนั่งเล่นที่โคนต้นมะม่วงหลังจากที่มันตายแล้วที่โคนต้นมะม่วงนั้นก็ราวกับมีคนมาเล่นเพราะว่ามีข้าวของที่ไอ้เบ้เคยเล่นต้องไปอยู่ที่นั่นให้เห็นในตอนเช้าๆแม้ว่าย่าจะเก็บแล้วก็ยังมีข้าวของไปเกลื่อนกราดอยู่ที่นั่นอีกแล้วกลางคืนใครจะมาเล่นโคนต้นมะม่วงนอกจากไอ้เบ้ที่มาด้วยดวงวิญญาณของมันย่ามันก็เลยแอบดูตอนกลางคืนดึกๆ ก็ต้องตกใจเพราะว่ามีร่างคนหนึ่งนั่งเล่นอยู่โคนต้นมะม่วงในความมืดนั้นก็จำได้ว่าเป็นหลานชายที่โดนฟ้าผ่าตายปู่ก็มาดูด้วยก็ยืนยันว่าเป็นไอ้เบ้แน่ๆเป็นอยู่อย่างเนี้ยถึง7วันเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็หายไปแสดงว่าวิญญาณไอ้เบ้ไปสู่โลกใหม่ของมันแล้วปู่ย่ามันเล่าเรื่องนี้ด้วยความสงสารหลานน้ำตาไหลพรากพรากเออเกิดมาอาภัพปัญญาก็อ่อนพ่อแม่ไม่ยายดีแล้วก็ยังอายุสั้นอีกขอให้ดวงวิญญาณของเองจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบด้วยเถอะปู่ย่าของมันขอให้ในชาติหน้ามันจงเกิดเป็นลูกหลานของแกอีกแต่ขออย่าปัญญาอ่อนอีกเลยแกว่าอย่างนั้นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับขุมทรัพย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรือไม่ก็ตามอย่าได้ไปแตะต้องลบหลู่ดูหมิ่นหรือว่าล่วงละเมิดเข้าเชียวอาจจะถึงตายหรือไม่ก็เพี้ยนอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือวันนั้นน่ะในต่ายกับในขาวยืนคุยกันอยู่ใต้ต้นกล้ามปูริมถนนข้างคลองส่งน้ำในต่ายก็เอ่ยขึ้นบอกว่าไอ้เฟิร์มเนี่ยมันเลวจริงๆอ้าวเรื่องอะไรไปว่ามันอย่างนั้นน่ะก็มันไปขุดเจดีย์วัดเฮ้ยมันไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคนอย่างนั้นหรือไม่คนอย่างนั้นแต่มันก็ทำลงไปแล้วอะหลวงตาชิดเห็นมันกับตาท่านเองนะเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆน่ะนี่เองคงยังไม่ได้ข่าวข่าวออกไปนอกทุ่งตั้งแต่เช้ามืดยังไม่เจอใครเลยตอนนี้เขารู้กันไปทั่วหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดูมันหน่อยนายขาวเป็นเพื่อนเกลือกับนายเฟิร์มหรือว่าเพื่อนที่เรียกว่าไอ้เฟิร์มเนี่ยเพราะว่าเขาไว้หนวดซะเฟิร์มเลยทีเดียวเขาเป็นคอเล่าชอบเมาแล้วก็เล่นการพนันด้วยแม้วันนี้สายนี้จะแตกต่างกันนายขาวมากแต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วยังคบหากันอยู่นายเฟิร์มไม่ขอยืมเงินนายขาวเพราะรู้ว่านายขาวก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันเขาไปที่บ้านหลังเล็กๆนั้นก็มีคนอยู่หลายคนกำลังพูดคุยกันเสียงดังแต่ว่าเสียงหนึ่งที่จำได้ว่าเป็นเสียงเพื่อนก็คือไอ้เฟิร์มมันร้องโวกเวกเหมือนกับคนบ้าเขาเข้าไปก็เห็นนายเฟิร์มแก้ผ้าแก้ผ่อนคนก็ช่วยกันนุ่งให้ไม่เอาไว้กูไม่นุ่งกูร้อนร้อนบวยร้อนร้อนร้อนร้อนจิบหายแล้วโอ้ยายาเฮ้ยผีนะผีนี่หว่าผีจริงๆด้วยอู้ผีกลัวจนหูตาเหลือกวิ่งพล่านไปทั้งบ้านคนก็ช่วยกันจับกลัวเขาจะกระโดดนายขาวก็ตรงเข้าไปไอ้เฟิร์มมึงเป็นอะไรของมึงวะเนี่ยพอได้ยินเสียงไอ้เฟิร์มหยุดกึกเลยไอ้ขาวไอ้ขาวมึงมาแล้วเหรอมึงช่วยกูด้วยมันจะฆ่ากูผีที่เจดีย์วัดมันจะฆ่ากูมันตามกูมาที่บ้านกูหนีมันตัวใหญ่ตาแดงยังกับไฟปากแบะแยกเขี้ยวมันจะกัดกูมันจะกินเลือดกูมึงช่วยกูด้วยไอ้ขาวไอ้เฟิร์มวิ่งปราดเข้ามาหานายขาวกอดหน้ากอดหลังตัวสั่นเยาะนายขาวก็รับปากว่าจะช่วยไม่ให้ผีมาทำอะไรดีแล้วเอ็งช่วยค่ะเอ็งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะไอ้ขาวเอ็งเป็นเพื่อนข้านะหลวงตาชิดมาที่บ้านมาบอกให้นายเฟิร์มไปจุดธูปเทียนขอขมาเจดีย์เสียจะได้หายญาตินายเฟิร์มก็จับตัวไปที่วัดนายเฟิร์มก็ยิ่งกลัวแต่ก็ถูกบังคับไปคุกเข่าขอขมาเจดีย์นี้เก่าแก่มากตั้งแต่สร้างวัดเขาลือกันว่ามีสมบัติฝังอยู่มีพระเครื่องดีๆหลายบาทนะคือเขาใส่บาทเอาไว้คนก็อยากจะได้กันมากนายเฟิร์มไม่ใช่คนแรกแล้วที่มาขุดมีหลายคนมาขุดแล้วก็โดนดีกันทั้งนั้นบ้าบ้างตายบ้างบางคนพิการเพราะหนีผีขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็พลัดตกลงมาขาแข้งหักขอขมาแล้วก็พากันกลับบ้านนายเฟิร์มก็ยังไม่หายคลั่งปั๊มๆเป๋อๆไปเลยเห็นใครผ่านหน้าบ้านก็ว่าผีจะมาเอาชีวิตยกเว้นนายขาวคนเดียวที่ไอ้เฟิร์มจำได้เห็นนายขาวไปเยี่ยมก็จะดีใจมาก โอ้มาแล้วเพื่อนเอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ็งช่วยข้าด้วยนะเอ็งต้องช่วยข้านายขาวไม่มีใครช่วยก็ได้เลย เขาจะพูดอย่างเงี้ยบ่อยๆเวลานายขาวไปเยี่ยม แล้วก็กอดหน้ากอดหลังไม่อยากให้นายขาวกลับอยากจะให้อยู่ด้วยกันนานๆพอนายขาวกลับนี่นายเฟิร์มจะร้องไห้มันก็เด็กๆที่ร้องตามแม่ญาติต้องจับเอาโซ่ล่ามกลัวเขาจะหนีไปหลวงตาชิดบอกว่าไม่ว่าใครไปยุ่งกับเจดีย์เก่านี่ต้องเจอทุกรายท่านเห็นมาเยอะแล้วในเฟิร์มนี่ยังดีที่ไม่ตายที่เจดีย์นั้นมันมีผีอยู่เป็นผีเฝ้าทรัพย์ตัวสูงใหญ่ตาแดงตัวท่านเองเคยเห็นคืนแรม15ค่ำหรือว่าวันพระสิ้นเดือนซึ่งวันพระสิ้นเดือนเนี่ยผีจะออกมาท่านเตือนว่าวันพระสิ้นเดือนกลางดึกนี่อย่าออกจากบ้านไปไหนนะเพราะอาจจะโดนผีทำเอาได้ผีเฝ้าเจดีย์นี่ท่านเห็นเดินไปเดินมารอบๆเจดีย์มองจากกุฏิท่านพอเห็นได้คืนที่นายเฟิร์มไปขุดก็แรม15ค่ำเสียงร้องของนายเฟิร์มท่านจำได้เห็นวิ่งหนีผ่านหลังกุฏิไปก็พอจะจำรูปร่างลักษณะได้เช่นกันท่านก็เตือนใครต่อใครว่าอย่าไปยุ่งกับเจดีย์เก่านะว่างั้นมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้หลายสิบปีมาแล้วสมัยยายยังมีชีวิตอยู่ยายเชยชอบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆแกเล่าเรื่องผีซะส่วนใหญ่นะยายเล่าบอกว่ามีอยู่ปีนึงยายยังเป็นสาวรุ่นอยู่เลยพายเรือไปกับพี่สาวยายปีนั้นน้ำท่วมมากเจิ่งนองไปหมดไม่ว่านาว่าไร่ก็กลายเป็นท้องทะเลหลวงน้ำมากจริงๆข้าวปลาเสียหมดน่าเสียดายข้าวของนาไร่ยายเนี่ยไม่ชอบไปน้ำท่วมเลยมันทำให้ชาวนาชาวไร่ยากจนมันเป็นเวลาเย็นใกล้ค่ำน่ะพายเรือไปบ้านปู่เพราะว่าปู่ไม่สบายมีคนมาบอกแล้วพ่อก็ใช้ให้สองพี่น้องเนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนปู่ไม่มีใครเลยเพราะว่าพวกอาสองคนเขาไปทำงานรับจ้างเขายังไม่กลับมากว่าจะไปถึงบ้านปู่มันก็มัวตาซะกลางทางแล้วทางไปบ้านปู่ก็น่ากลัวมากพายไปตามคลองแต่ว่าชายคลองนั้นก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่เต็มเงียบไปหมดเพราะว่าแถวบ้านนั้นไม่มีเลยสักหลังเดียวอยู่ๆยายก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งลอยน้ำมาเพราะว่ายายนั่งพายอยู่ที่หัวเรือส่วนพี่สาวยายเนี่ยพายทางด้านซ้ายก็ยังมองไม่เห็นพี่อะไรอ่ะยายไปทักสิ่งที่ไม่ควรทักเขาแล้วพี่สาวของยายก็ดุยายว่าอย่าไปทักของอะไรมันจะมืดค่ำแล้วแม่เคยสั่งเอาไว้ยายก็ใจเสียเอาทักไปแล้วว่าจะคืนคำก็ไม่ได้ก็เลยนิ่งไม่พูดอะไรเรือเข้าใกล้เจ้าสิ่งนั้นเข้าไปทุกทีจนเข้ามาใกล้ๆมันคล้ายๆขอนไม้ดำๆใหญ่ๆยาวหน่อยนึงราวๆสักวานึงจะว่ามันคล้ายจระเข้ก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเรือเข้าไปใกล้ก็ได้เห็นว่ามันเป็นขอนไม้เท่านั้นเองก็ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวสักหน่อยพอกำลังจะโล่งใจอยู่ก็พอดียายเหลือบไปเห็นขอนไม้ท่อนนั้นมันไม่ลอยตามน้ำเสียแล้วแต่มันกลับลอยทวนน้ำเอาดื้อๆตามหลังท้ายเรือมาพี่สาวของยายก็ร้องเอะอะไอ้มันตามเรือเรามาแล้วนี่ยายมองไปเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจบอกพี่สาวให้รีบพายจ้ำเร็วๆเลยสองพี่น้องช่วยกันจ้ำเป็นการใหญ่จ้วงเอาอย่างเร็วเลยแต่ขอนไม้ก็ยังไล่ตามมาทางท้ายเรืออย่างติดๆเวลาก็มืดค่ำลงเรื่อยๆเงียบก็เงียบผู้คนไม่มีอยู่อะแถวนั้นอะขอนไม้ลอยมากระแทกท้ายเรือกุ๊กกุ๊กกุ๊กสองสามทีก็ยิ่งทำให้ยายกับพี่สาวกลัวมากยิ่งขึ้นพากันส่งเสียงร้องเรียกให้คนมาช่วยด้วย ผีหลอก สองพี่น้องช่วยกันตะโกนโวกเวกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครโผล่มาช่วยแม้แต่คนเดียวสองพี่น้องร้องไห้เลยร้องกันเหมือนเด็กๆขอนไม้นั้นก็ยิ่งกระแทกใส่ท้ายเรืออย่างรุนแรงจนเรือเกือบจะล่มยายกับพี่สาวไม่มีแก่ใจจะจ้ำเรือหนีแล้วด้วยความกลัวมากอดกันกลมอยู่กลางลำเรือตอนนั้นเองขอนไม้ก็ชนท้ายเรือจนเรือโครงเคลงน้ำเข้ามาเต็มเรือล่มกลางน้ำเลยสองพี่น้องว่ายน้ำไม่เป็นร้องไห้ไปด้วยร้องให้คนช่วยด้วยตอนนั้นเองก็มีเรือลำหนึ่งผ่านมาเป็นเรือของชาวบ้านที่ไปหาปลากลับมาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยก็รีบจ้ำมาช่วยเหลือยายกับพี่สาวของยายเอาไว้ทันพอขึ้นเรือได้ลุงคนนั้นก็ถามว่าไหนละผีอยู่ไหนสองพี่น้องก็ชี้ไปที่ขอนไม้ที่มันลอยน้ำลิ้วห่างออกไปอย่างเร็วจนลุงคนนั้นแปลกใจว่าทำไมขอนไม้มันลอยน้ำยังกับมีคนฉุดมันไปมันเร็วขนาดนั้นยายกับพี่สาวเล่าว่าขอนไม้มันลอยทวนน้ำกระแทกท้ายเรือจนเรือล่มลุงคนนั้นก็ช่วยกู้เรือแล้วก็พายเรือไปเป็นเพื่อนไปส่งลงที่บ้านปู่ ข่าวขอนไม้ผีสิงแพร่ไปก็มีคนพูดกันว่าขอนไม้นั่นมันเป็นขอนไม้ผีสิงจริงๆเพราะว่ามันเคยทับคนตายมาแล้วเป็นขอนไม้จากต้นมะขามเทศที่ชาวบ้านเขาช่วยกันตัดด้วยเลื่อยจะเอาไปทำฟืนโดยจะเอาลอยน้ำไปแต่ขอนไม้มันกลิ้งทับคนจนจมน้ำตายไปศพหนึ่งแล้วก็ลอยน้ำมาตามลำคลองยายกับพี่สาวฟังเรื่องนี้แล้วขนลุกไปหมดกลัวกันมากถึงก็ต้องไปรดน้ำมนต์เพราะเสียขวัญนอนผวากลัวขอนไม้ผีสิงนี่มากขอนไม้นี่ลอยไปติดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นก็เอาเชือกผูกไว้หมอผีก็ไปจัดการไล่ล่าดวงวิญญาณผีร้ายออกเพื่อมันจะได้ไม่ทำให้ใครเขาขวัญหนีดีฟออีกเรื่องแปลกๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ